Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek iftar arefesinde sizlerle Mevla bizi cem eyledi. Derdimiz bir ilim meclisinde bulunmak ve ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden dersler yapmak suretiyle Mevlamızın rızasını kazanmak. Bütün mesele rızayı kazanmak. Allah'ımızın gazabını söndürmek. Bize karşı bir kızgınlığı var ise, günahlar sebebiyle onu kızdırmış isek, hangi ibadetlerle, hangi zikirlerle onun gazabını söndürürüz, kendimizden hoşnut ve razı kılarız, bunun derdindeyiz. Çünkü Allah-u Teala bazı kere gazaplanır, kul onu kızdırır. Neyle? Günahlar işlemekle. Sonra neyle o kızgınlığı geçer? Hayırlı ameller, salih ameller işlemekle. Ne buyuruyor mesela hadis-i şerifte? Es-sadekatü tutfi gadaber Rabb. Sadaka Rabb Teala'nın gazabını söndürüyor. Yani fakire yardım etmek. Mevla bir kuluna ne kadar kızgın olsa, o kul bir sadaka verse, bir hayır yapsa, Mevla'nın onun gazabı geçiyor. Kızgınlığı geçiyor. O hayır, o yardım var ya, onu ne belalardan kurtarıyor. La ilahe illallah kelime-i tevhid zikri ki hadis-i şerifte ne buyuruldu? Ramazan-ı Şerif'te 4 şeyi çok yapın. Şehadeti çok yapın. İstiğfarı çok yapın. Bunlarla Rabbinizi razı edeceksiniz. Özellikle Ramazan-ı Şerif Mevla'nın gazabını söndürmek ve rızasını celbetmek bakımından bulunmaz bir mevsimdir. Hiçbir ayda böyle bir rıza kazandıracak bereket yoktur. Onun için ne buyuruyor? فَسْتَكْتِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعِ خِسَالِ Dört hasleti Ramazan-ı Şerif'te çok yapın. حَسْلَتَانِ تُرْضُونَ ف۪ي مَا رَبَّكُمْ İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Yani hoşnut olacak sizden, memnun olacak sizden. Gazaplanmayacak size, kızmayacak size. İşte bu kelime-i şehadet başta zikrediliyor, sonra istiğfar zikrediliyor. İki hasletle de zaruri ihtiyaçlarınızı istemiş olacaksınız. Zaten onları istemeden yapamazsınız. O da nedir? Cenneti çok isteyeceksiniz. فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ Cehennemden çok ona sığının. Çünkü cennet kapıları açılmıştır. Cehennem kapıları kilitlenmiştir. Tam bu mevsimde cennet isteyenlere Mevla cennetini de işittiriyor. Cennette dile geliyor. Cennette dua diyor. Bu kulunu bana nasip eyle diye. Mevla da onu cennete nasip ediyor. Üç kere cehennemden sığındığı vakitte 13'ün dedim bu zikre başladığınız zaman 3-3 tekrarlayın. Cehennem duyuyor, dile geliyor. Ya Rabbi bu kulunu benden emin eyle, muhafaza eyle. Böylece iki hasletle Mevla'yı razı edeceksiniz. İkisinde de zaruri ihtiyaçlarınızı temin edeceksiniz. Çünkü cennete girmeden olmaz. Allah muhafaza cehenneme düşersek de hiç durulmaz. Onun için bunlar bizim mecburi hacetlerimiz ve isteyeceklerimizdir. Bu derginin demiştim size yine de tam sayfası 77'de olacak herhalde. 76. sayfasında derginin 76. sayfasında bunlar bir arada dördünü birleştirdik. İkisiyle Mevla'yı razı edeceğiz. Şimdi dünyada Mevla'yı razı edecek bir amel, bir zaman, bir zemin, bir saat bulduğumuz vakit biz bu elimizdeyken, dilimizdeyken, bu kadar kolayken bunu okumadığımız zaman demek ki biz Mevla'nın rızasını önemsemiyoruz. Ve cehennemden sakın, yani cehenneme girmemeyi önemsemiyoruz. Cennete girmeyi mühim saymıyoruz. Bu bizim için Mevlamıza karşı çok büyük bir rağbetsizlik, isteksizlik, iştiyaksızlık göstergesi olur. Bu da bizi çok zarara sokar. Bunu okuyalım beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbu ileh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve a'ûzu bike minen nâr. Amin. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sellem. Şimdi bunu en az 3 kere tekrarlamak lazım. İşte dersin arasında da inşallah bu bölümün de sonunda bir daha yaparız. Bir de iftardan önce bir daha okuruz. En az 3 kere bir celsede, bir mecliste, yani ilim meclisinde okumuş oluruz. Ramazan-ı Şerif'te de Mevlamızı razı edenlerden oluruz. Bu mübarek ay Allah'ımızı razı etmek bakımından, geçmiş günahları temizletmek bakımından, örtüp örtmek, silmek, sildirmek bakımından bulunacak bir şey değil. Şimdi bak yarısına geliyoruz. Az bir zaman sonra son 10 gecelere geleceğiz. Artık Kadir Gecesi'nin bulunması kuvvetle muhtemel ve bize arayın diye emredilen gecelere geleceğiz. 1000 aydan hayırlı bir zaman dilimine bir geceye inşallah kavuşacağız. Hakkımızda Rabbim hayırlı eylesin, hayırlı kaza kaderler takdir eylesin ve mutlaka agah olarak, uyanık olarak ibadetle, zikirle geçirmeyi nasip eylesin. Hakkımızda 1000 aydan hayırlı eylesin. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te mutlaka, mutlaka Kadir Gecesi'ne kavuşmayı bize müyesser eylesin. Çünkü Kadir Gecesi gelir geçer, sen yatakta olursun, batakta olursun, gaflette olursun. Melekler sana selam vermek ister, musafa etmek ister. Sen abdestsiz olursun, sen cünüp olursun, sen ne bileyim kötü yollarda olursun, mahrum olursun. Fî leyletun hayrun min elf şehr. Ramazan-ı Şerif'te bir gece var, 1000 aydan hayırlıdır. Men hürime hayra fekad hürim. Esas tehlike burada. O gecenin hayırlarından, bereketlerinden mahrum edilen kimse her türlü hayırdan mahrum olmuştur. Yani bir insan dünyada kar kaçırmış, efendim arabası çalınmış, efendim dükkanı yanmış, işte çocuğu ölmüş falan. Tabii ki üzücü şeyler, insanı elinde olan nimetlerin alınması, mahrum kalması insanı sıkıntıya sevk eder. Ama Kadir Gecesi'ni kaçırırsa buyuruyor hadis-i şerifte, o bütün hayırlardan mahrum olmuş. Yani onun zararının telafisi yok. Artık onun kafasını vuracak kaya araması lazım. Ne gereği var böyle bir mahrumiyet yaşama? Zaten eyyâmen mâdûdât diyor Rabbimiz. Sayılı günlerde orucu farz ettim size. Bir gece koydum içerisine 1000 aydan hayırlıdır. İnsan şimdi bunun peşine düşmesi lazım. Hangi geceler hakkında rivayetler var? O gecelerde ben Kadir Gecesi arayayım. İlla 27'de takvim yazıyor diye oraya sabit değil. En ümitli gece. Ama her sene dolanır, dolaşır ve değişir. İnsan arayanlardan olacak. Arayanlar mutlaka bulanlardan olacak. Mevlamızın kapısında duranlar, ilim meclislerinde dinleyenler, sohbet meclislerine katılanlar, namazların cemaatlerine iştirak edenler asla mahrum olmayacak. Önümüzde işte Kadir Gecesi kefaret için, günahların mağfireti için, ondan sonra oruçlar zaten iftar vaktinde af olmak için, fitreler yine insanın günahlarını affettirmek için, ekseriyetimiz zekatımızı Ramazan-ı Şerif'te hesap ediyoruz veya çıkarıyoruz, veriyoruz yani. Yine günahların mağfireti için sayısız teravihler, özellikle men kâme Ramazan Ramazan teravihlerini kılanlar, imanen ve ihtisaben, iman ile, ihlas ile, ehl-i sünnete göre inanarak ve sevabını ancak Allah'tan bekleyerek, kimseye gösteriş yapmaksızın, غُفِرَ لَوْمَا تَقَدَّمَمْ زَمْبِ. Onda geçmiş günahlar mağfiret olur. Fakat, tabii insanlar, sadece teravih kılarsam af olurum. Veya sade oruçla af olurum. Veya Kadir Gecesi'ni işte onda zaten 27'ye sabitlemişler. Bir tek 27. gece ibadet ederim, af olurum gibi düşünürlerse yanlış ederler. Hadis-i şerifleri birlikte okumak lazım. Bir ayetle, bir hadisle hüküm verilmez. Çünkü bir ayet-i kerimenin efendim, diğer tefsiri eden bazı ayet şartsız olur, bazı ayette şart olur af olmak için. Bazı ayette sadece iman yeterli buyurulur. Bazı ayetlerde salih ameller de ona munzam olur. Anladın? Mesela Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَالْمُهْتَدُونَ. O kimseler ki iman ettiler, İmanlarını zulümle yani şirkle karıştırmadılar. اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. En büyük zulüm Allah'a karşı yapılan haksızlıktır ki o da şirk. Allah'a ortak koşmak. Ortaktan, eşten, çocuktan münezzehken. Ama tabii ki kullara da yapılan zulümler, haksızlıklar, eziyetler, cefalar o da buraya dahildir. Çünkü kelime olarak zulüm geçiyor. Bu da genel manada tuttuğumuz zaman kullara da zulmetmeyenler manasına haydi haydi gelir yani. Çünkü zulmedenler Müslüman da olsalar, iman etmiş de olsalar, zulm olunanlar kafir de olsalar haklarını alacaklar ahirette. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İttegû da'atel mazlûm velev kâne facirâ. Velev kâne kafirâ da var. Feynev leyse beynev beynallâh hicâb. Zulme uğrayanın bedduasından, ahından korkun, sakının. Çünkü o bulutların üstüne hemen çıkar. Yani Mevla'nın kabul makamına yükselir. Zulme uğramış kişi facir de olsa, fasık da olsa, serhoş da olsa, ayyaş da olsa, fuhuş irtikap eden fahiş de olsa, fahişe de olsa, zulme uğrayan kişi kafir de olsa diye de hadis var. Kafir de olsa Allah ile arasında onun bedduasının Allah ile arasında Celle Celaluhu perde hicap yoktur. Yani hemen kabul olur. Ve dünyada azabı ve cezası ve belası hızlı ve süratli gelmek bakımından zulümden daha büyük bir günah yoktur. İnsanlar çok günah çeşitleri işleyebilirler. Hepsinin çoğunun cezası da peşin gelmez ve dünyada da bir kısmının gelmez. Ama akıbeti, cezası acil gelen, en süratle gelen zulüm kadar daha büyük bir günah yoktur buyuruluyor. Yani karşı tarafa haksızlık yapmak. Hele bir de işkence ve eziyet gibi eline düşmüş insanlara işte. Hele anne babaya olursa hepten gök yere iner ya. Efendim bir insanı esir aldın, bir insanı tutsak ettin, bir insanın pasaportuna el koydun, bir insanın hürriyetini tehdit ettin, bir insana tecavüz ettin, bir insana efendim malını gasp ettin. Adam senin aleyhine Allah'a arzu hal ediyor. Belanı bulsun. Onun için iman edenler, imanlarını zulümle de karıştırmayanlar, yani şirkle ve kullara eziyetle karıştırmayanlara emniyet var, güvence var, azaptan garanti var. Onlar hidayete ermişlerdir. Ayet-i kerimesinde salih amel mesela şart koşmuyor. Yani salih amelce namaz, oruç, hac, zekat zikredilmeden sade iman bir de zulme karışmamak. Bu ikisiyle güvence var. Ama sen şimdi Kur'an-ı Kerim ne yapar? Yüfessiru bazıha bazı. Ayetler birbirini tefsir eder. Talik eder. Şart koyar. Diğer ayetlerde bakarsın. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir tane daha yok. Anladın mı? Şu ayet-i kerimede var bir tane daha. وَلَذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُلَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Allah ve peygamberlerine iman edenler. Orada İşte zulme karışmayanlar da söylemiyor. Sade iman söylüyor. Onlar sıddıklardır diyor. E şimdi mücerred iman ile bir adam Müslümanım demekle sıddık makamına gelir mi? Namaz yok, abdest yok. E şimdi bu ayeti nasıl anlayacağız? Kamil manada iman edenler. Gözle görü gibi iman edenler. Zaten kamil ve mükemmel manada iman eden namazsız abdestsiz olur mu? Mevla'ya böyle inanacak. Ahirete inanacak, cehenneme inanacak, sonra namaz kılmayacak. Öyle iman olur mu? Kamil manada olmaz. Olur. Biz namaz kılmayana kafir demiyoruz. Tembelliğinden terk ediyorsa. Ama kamil manada iman eden, yani tam manada iman eden, ahireti gözde görü gibi iman eden, ahireti gözde görü gibi inanan adam namazsız nasıl duracak? Nasıl uyuyacak ya, sıkılmamış yani? Gözüne uyku giren. O zaman bu ayette ne diyor? Allah Resulü'ne iman edenler, onlar sıddıklardır diyor. Yani onun için bir ayetten yola çıkıp mana hüküm veremezsiniz. Bütün o husustaki ayetleri bilerek bir yere varabilirsiniz. Ya da bütün ayetleri bilerek tefsir yapanı dinleyeceksin. Kendi bütün ayetleri karşılaştırıp, kıyas yapıp, mukabelede bulunup, efendim onlardan bir mana çıkaracak ilme sahip değilseniz, o zaman bu ayetlerin tümünü bilen adam olan, efendim, onun sohbetiyle meşgul olacaksınız. Aksi takdirde adam hoca diye çıkar, sana bir ayet okur, sen de tamam dersin ki zaten Kur'an'dan ayet okudu ya, daha ne okuyacak adam dersin, senin ocağını batırır. Neden? Adama der ki iman yeter, sadece inandım de geç, ne namaz ne oruç hak getire. Hiçbir şey yapmasan da sıddık olursun, hiçbir şey yapmasan da millete zulüm yapıyor musun? Yapmıyorum. E millete de zulüm yapıyorsun, şirk koşuyor musun? Allah'a koşmuyorum. Tamam, onlara garanti var, güvence var der sana. Ve böylece sen de azaptan eminsin der. Öte yandan o adam abdest, namaz, kusur, taharet, haramlardan, günahlardan sakınmak, canı çıkıyor. O nasıl olacak? O insanlar enayi miydi? Avanak mıydı? Kim dedi sana ki sana iki şart eder? Aynı böyle yaptılar millete işte. Hayrettin Karamanlar, FETÖ'cüler, efendim, aban toplantılarında toplananlar. Ne yaptılar? Dediler ki iki şartla cennete giriliyor. İman etmek. İmanı da altıdan ikiye indirdiler. Hani iman edenler deyince neye iman edenler? E bize diyoruz amentüye iman edenler. Adamlar amentü dedi, tenzilata gittiler. Neden? E Bakara suresinin ayetini alıyor. E sen Bakara suresinin ayetini niye alıyorsun? Bakara suresinin ayeti tek başına yetmez. Çünkü neden? Hem Hayrettin Karaman geride konuşmasının gerisinde diyor ki ayetleri tek ayetle yola çıkılmaz. Bütün ayetleri bilerek, kıyas ederek hüküm vermek lazım. Aynı konuşmada, aynı celsede, oturuşta soru cevap yapıyorlar. Biraz önce dediğinde bu ustaki bütün ayetleri bilmek lazım. Peki orada ne buyuruyor? İnnelezine amenü ve lezine hadiyo sahabine ve nesara. İşte Yahudisi, Hristiyanı, ateşe tapanı, şimdi yıldıza tapanı falan, sahabiye taifesi. Bunlar ben amenü billahi ve liyevil ahir. Kim Allah'a ve ahirete inanırsa diyor. Ve amile salih, bir de salih amel işleyecek. فَلَوْ مَجْرُمْ عِنْدَ رَبِّمْ Rableri katında sevapları onları bekliyor. وَلَا خَوْفٌ عَلِيَمْ وَلَا مِحْزَنُونَ Onlara hiç ne korku var ne mahzun olmak var. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. Bu ayet-i kerime de diyor, ne diyor? Diyor, sadece Allah'a inanacak, ahirete inanacak yeter. Ne olacak o zaman? Peygamberlere inanmak şart değil, çıkıyor. E sadece bir ayete bakarsan, burada Mevla iki şart söylemiş. Başka ayette dört şart daha söylemiş. Toplayınca altı oluyor. Ama sen burada ne yapıyorsun? Sadece bu ayetle mana verirsin. Allah'a ahirete inanmak yeter. Yani adam Musa Aleyhisselam'a kendi peygamberine bile inanması gerekmiyor bu ayete bakarsan. O adam kendi peygamberine de inanmadan cennete gidecek o zaman. Nasıl gidecek öyle? Halbuki kendi peygamberine kendi döneminde inanıp tabi olması gerekiyor. Ondan sonra yeni peygamber gelince, yeni kitap gelince, eski kitabı nesk edince o zaman ne yapması icap ediyor? Yeni peygambere, yeni kitaba tabi olması icap ediyor. Kendi eski şeriatını bırakacak. Çünkü nesk var, nesk edildi. Onu da bıraktık yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmadan, tabi olmadan bir adam cennete gider dediler bu karamanlar. Aban toplantılarının diyalogçuları. Halbuki öbür ayetlere buyuruyor, innellezîne ekfurûne billâhi ve rusûlî. İşte o kimseler ki Allah'ı inkar ettiler, peygamberlerini inkar ettiler. Eşi âmen resûlî de zaten konuşalım. Küllün âmene billâhi ve melâketi ve kütübî. O Resulü. Bak orada da ahiret demiyor. Ama ne diyor? Meleklerine inandılar diyor. Allah'a inandıktan sonra meleklerine inandılar diyor. Kitaplarına inandılar diyor. Peygamberlerine inandılar diyor. Buraya üç daha ilave olmuş oldu. Ahirete inanmak da Bakara'da zaten vardı. E beş etti. Sen nasıl ikiye indiriyorsun? Ahiret, kadere iman nereden çıkıyor? Kadere iman şuradan çıkıyor. Ve kâne emrullâhi kaderen maktûrâ. Allah'ın her işi kaderledir, ölçülmüştür, biçilmiştir. Allah ezelde her şeyi bilmiştir. Bu kitaplara inanmak gerekiyorsa, kitabın içinde de bu ayetler varsa, bu da kadere iman iktiza diyor. Oldu altı. Sen şimdi nasıl ki amentüde bir ayeti okursan, iki şeye inanmak yeter dersen sapıtırsın, helak olursun, millet de helak edersin. İşte bu ayette de okursan, dersen ki, iman ettiler, bir de zulüm yapmadılar, onlar azaptan emindirler. Sadece iman edip zulüm yapmamak, adamı cennete götürmeye yeter mi? Hiç salih amel yok. Öbür ayet-i kerimede o zaman, zulüm yapmama şartı da yok. Diyor ki Allah'a ve Resullerine inananlar onlar sıddıklardır. O zaman Müslüman'ın diyen herkes sıddık makamında oluyor. Kolay mı öyle? Yani peygamberlerden sonra minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâ-i salihin. Nebilerden sonra sıddıklar geliyor. Adam ameli salih yok, namaz yok, oruç yok. Nasıl sıddık olacak? Ama o ayette öyle söylüyor. Ama o ayette kamil manada iman edenlerden bahsediyor. Nereden anlıyorum? Öbür ayetlerde 45 küsur, yani en az 45 ayet var. Bu 45 ayet, ben burada iki tane okudum bak. Birinde zulüme karışmamak şartı ilave olmuş. Bunda o da yok. Ama 45 ayette ne diyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler yetmez. Salih ameller işleyenler. Salih amel ne? Namaz salih amel değilse daha hiç salih amel yok. Beş vakit namaz farz. Ramazan şerif oruç farz. Sağlığı, saati ve parası olana ömründe bir kere hac var. Nisap miktarı malı olana senede bir kere zekat farz. Bunlar salih amellerin en başında geliyor. Bütün Kur'an ve kıymus salati ve atü zekat. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bütün Kur'an bunun üzerine dönüyor yani. Sen şimdi salih ameller nedir diye bilmen lazım değil mi şimdi? Onu da hadis-i şerif zaten beyan ediyor. Ayetlerde de beyan ediyor canım. Ayetlerde de beyan ediyor. Efendim namazı emrediyor, zekatı emrediyor, haccı emrediyor. Bütün ayetlerde var. Ramazan-ı Şerif orucunun farz olduğunu beyan ediyor. Bunlar hep salih amelin türlerini ve kısımlarını teşkil ediyor. Onun için sadece iman edenler cennete girerler diye bir şey asla uygun bir şey değil. Yanlış mana, yanlış düşünce. Bir ayeti tutaraktan hüküm veremezsin dedim sana. Bak burada iki ayet okudum sana. Adam da o ayeti okusa sana. Al sana Kur'an'dan ayet okuyorum dese kandırır sen işte. Niye kandırır? Der sana ki sadece iman yetiyor. Namaz, oruç, haç, zekat şart değil. Neden? Salih amel şartı yok ki der bu ayette. Sen de bakarsın meali de açarsın. Aa adam doğru mana verdi hakikaten. Ama Kur'an-ı Kerim birbirini tefsir eder. Madem Kur'an-ı Kerim'de hiç tenakuz yok, hiç tezat yok. O zaman bu ayette sadece iman edenler sıddık oluyor buyuruluyorsa öbür ayette nasıl cennete girecekler salih amel işleyenlerdir buyuruyor. Senudhulüm cennetin tecrim tehtelenar altlarından köşkler saraylar köşklerin altlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğiz. Ama iki şart. Birincisi iman söylüyor sonra ameli salih söylüyor. O zaman o ayetler sadece imanı söyleyen ayetler mutlak yani kayıtsız zikredilmiş. Bu ayet kerimelerde ne var? Kayıt var. Yani ilave var, şart var, kayıt var. O zaman ne oluyor? Mutlak mukayyede hamledilir. Ne demek mutlak mukayyede hamledilir? Sen bana iki tane söz söylersen. Birinci de dersen ki efendim zil çalarsan kapıyı açarım. İkincide de dersen ki 10 ile 12 arasında zili çalarsan kapıyı açarım. Birincide genel umumi bıraktın. İkincide 10 ile 12 arasında kayıt koydun. Bu iki sözü birlikte dinleyen bir insan o zili kaçta çalar? 10 ile 12 arasında çalar. Çünkü burada bir şart ilave edildi. Ondan evvel çalsa, 12'den sonraya bıraksa kapı açılmaz. Kapı açılmadığı vakitte de sen diyebilir misin ki bu adam sözünden döndü? Diyemezsin. Çünkü neden? Birinde genel söylediyse, öbüründe bir kayıt ilave etti. Sen bu kaydı nasıl devre dışı bırakabilirsin? Yani insanlar bile kendi aralarında bir alışveriş yaparken, bir akit yaparken, bir evlenirken, mesela mehir tayin ederken, tespit ederken, öyle mi değil mi şimdi? Herkesin bu hususta elinde örnekler var, yani hayatında yaşanmışlıklar var. Değil mi? Sana adam araba satıyor. Sen de diyorsun ki bu araba işte efendim iyi gider mi? O da diyor iyi gider. Ama ondan sonra da diyor ki efendim şey yapmamak lazım. Böyle parkeli yollarda, parke taşlı yollarda da gitmemek lazım. Bayağı işte sallanır, her tarafı takır tukur eder. Şimdi bu adam bu araba iyi gider dedikten sonra sana işte parke taşlı yollara da yani sallar bayağı da dedi yani. Dedi sen şimdi vurdun bozuk yola. Ondan sonra diyorsun ki bu herif bana demişti ki bu araba iyi gider sallamaz. Şimdi bir de feci salladı. Efendim bu adam bana yalan söyledi. Veyahut aklı bozayım işte sözünde durmadı falan. Senin bu sözüne geçerlilik payı yok. Çünkü neden? O adam sana dedi ki düz yolda gidersen, işte güzel yollarda gidersen, işte engebesiz, bilmem ne, hendeksiz, taşsız, düz yolla asfalta iyi gider. Dediği zaman bu adam sana bir ilave şart, yani bir izah kayıt koymuş oluyor. Sen o kaydı duymadan yola girersen, bir de yanlış yola girersen olsanız. Onun için biz Müslümanlar vaaz dinlerken, sohbet dinlerken veyahut bir hoca adam, hoca kılığında, kisvetinde alimim diye geçinen biri bir şey anlattığı zaman bu adam bütün ayetleri biliyor mu? Bütün hadisleri biliyor mu? Bu ayetlerin nasıhı var, mensuhu var, müteşabihatı var. Bunları birbirine mi sokuyor? Yoksa benim anlayacağım şekilde bana lazım olanı mı anlatıyor? Öbür türlü ben sana desem ki iman edenler sıddıklardır. Allah sadece iman edenler buyurdu. Salih ameli de şart koşmadı desem böyle bir ayet Kur'an'da var yani. Hadid suresinde. Sen bunu ben birisi mealde de okutsa yani açsa sana bir diyanet mealini bir şeyi. Bu ayetin meali budur yani. Ama murat mana bu mudur? Murat mana bu değildir. Çünkü bir adam kuruya kuruya iman ettim demekle nasıl sıddık olacak? Ebu Bekir sıddık kolay mı sıddık oldu yani? Bütün malını verdi de. Yani sen zekat bile vermeden sıddık olacaksın. Nasıl olacak? Ama ayette böyle söylüyor. Ayet öyle söylemiyor. Ayet-i Kerim orada diğer Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetleri her ayette aynı şartları koysa zaten aynı ayetlerden 6600 tane olur. Onun için bir ayette öbür hususa değiniyor. Bu ayette öbür önemsediği başka bir hususa dikkat çekiyor. Bir ayette iki şart beyan ediyor. Bir ayette dört şart beyan ediyor. Sen bunları toplaman lazım geliyor. O zaman inanılacak meseleler amentüde altı esası zaten buluyorsun Kur'an'da. Ama en fazla bulsan üç buluyorsun, dört buluyorsun. Altıyı bir arada bulamıyorsun. Ama bu demek değildir ki dört şartla et. O zaman işte demin dedim sana iki şartla Allah'a ahirete iman bile yeter ayeti var Bakara suresinde. Diyalogçular işte onu delil getiriyor. Nasıl delil getirebilirsin? O zaman öbür ayette de iman edenler diyor. Kime iman edenler? Allah'a bile demiyor. O zaman inandım. Neye inandığı belli değil. Neye inanırsa inansın. İnansın da bir şeye inansın. Yani maymuna da o zaman inansa, öküze de inansa ilah diye tapanlar var. O zaman bu ayete mi girecek yani? Sen orada iki şart yeter nasıl diyorsun? O zaman ben sana hiç şartsız da buluyorum. Yani milleti nasıl kandırıyorlar ya? Şu anda da işte o televizyonda da çıkıyorlar. Ne yanlış manalar vererekten? Ayet bu diyor ya. Halbuki ayet onu demiyor ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri birbirini tefsir eder. Hepsine bir arada bakacaksın. Bir arada baktığın zaman ne buluyorsun? Sade iman yetmiyor. Salih ameller de iktiza ediyor. Şimdi gelelim başına dönelim. Dersin ilk başından geldiğim konu. Teravih kılan Ramazan'da geçmiş günahları affolur buyuruyor. Şimdi sade bu hadisle sade teravih. O zaman yatsının farzını da kılmaz bu adam. Yatsının farzını kılmadan teravih mi olur mesela? Yani şimdi hadisleri böyle ayetleri bu şekilde manalandıramazsın. O zaman hiçbir günahtan sakınmasın. Gözünü budaktan çekinmesin. Ondan sonra kalksın teravih kılsın. Nasıl olacak kurtaracak? Öbür hadis-i şerifte Ramazan orucu tutan diyor. Geçmiş günahları bağışlanır. Orada da namaz şartı yok. Ama şimdi o namaz şartı zaten Kur'an'da var yani. Nasıl namaz kılmıyor da oruç tutuyor? Bunlar bir bütündür. Geçmiş günahları af olacak ama adam hala günahta ısrar ediyor. Tevbe etmemiş ki yani. Namazsızlığa tevbe eder, kazaya başlar. Vakti gelenleri de edaya eder. Geçmişi de kazaya başlar. Ve tevbe eder. Tamam, biz buna bir şey demedik. Ramazan orucuyla da bunun kefareti olur, silinir. Ama kazalar tabii, rekatlar doldurulacak sayılar. Onun için Ramazan'da teravih kılan, özellikle Kadir Gecesi, bir tane Kadir Gecesi'ndeki teravih ile bile af olur diyor. Bunların üçü de Bukhari hadis-i şerifidir. Ama Müslüman doğru anlayacak. Bak şimdi mesela bir hadis-i şerif size okuyorum. Bu hadis-i şerif, işte biraz ara verelim. Bu aradan sonra inşallah bir hadis-i şerif okuyacağım size. Ramazan-ı Şerif'in geçmiş günahlara kefaret olması bakımından, geçmiş günahları sildirmesi bakımından bir şart söylüyor. Bu hadis-i şerif de çok sahih. Yarım sayfa kaynak koydum. Yani yarım sayfa kaynakları var. İbn-i Hibban'lardan işte ben sayacağım. Şimdi bu hadis-i şerifteki şartları sen düşünmeden sadece teravih kılarsam, sadece oruç tutarsam, namaz bile kılmadan af olurum şeyine nasıl gidebilirsin? Müslüman ciddi olacak. Allah'a ahirete inandım, cennete cehenneme iman ettim diyen insan efendim oyunla, eğlenceyle, rastgele işlerle, televizyonda rastgele hocayı dinlemekle dinini, imanını doğru yaşayamaz. Mutlaka inceleyecek. Nasıl ki sen dünyada bir ev alacaksın, bir arsa alacaksın, bir araba alacaksın. Ne kadar inceliyorsun, kıyas yapıyorsun. Efendim vadelerini, bilmem nelerini, denk bütçe yapmanı, hesap yapıyorsun. Ondan sonra hiç hesapsız bir şeye giriyor musun? Yani 60 metre bir yer alacaksın. Sana 60 dünya kadar cennet vaat ediliyor. 60 dünya kadar cennet, her tarafı köşkler, her tarafı altın. Sana böyle bir yer verilecek, tamam verilecek. Ama kuru kuruya iman ile, ameli salihsiz bir inanmak ile veyahut da efendim salih amel diyerekten hiçbir şart bakmadan, haramdan sakınmadan, yani bu kadar kolay mıdır? Amentü iman ettim dese. O zaman bütün gavurlar amentü der zaten. Öyle değil işte. İnsan neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Efendim Allah'a inandım demekle Allah kim? Celle Celaluhu isimleri ne? Sıfatları ne? Allah babam diyorsun aşağı. Gökte mi diyorsun aşağı? Uyur mu diyorsun aşağı? Yani ne? Allah Teala kim? Melekler hakkında itikatlar ne? Peygamberler hakkında inancımız ne? Ya sade imandan takılır gideriz ya. Bırak bir de salih amellerin ne kadar fıkıhta furuatı var, teferruatı var bir de. Onu doğru kılabilmek için. Sonra bir de günahlar zümresi var, sınıfı var. Haramlar, büyük günahlar, küçük günahlar. Ya bunlardan sakınılacak falan. O zaman Ramazan Ramazan olur. O zaman bayram bayram olur. Değil mi? Mevla sana tecelli edince, günahlarını affedince, dostlarının bayramına ilhak edince o zaman dersin ki bayramın mübarek olsun. Öbür türlü nereye gideceğim belli değil. İmanlı mı imansız mı öleceğim belli değil. Cehennemde mi yanacağım belli değil. Günahlarım affoldum belli değil. Ramazanım kabul oldum belli değil. Hiçbir şey belli değil. Bayramın mübarek olsun. Al seninki de mübarek olsun ama kim kabul olundu ki tebrik edelim, kim reddolundu ki taziyeye gidelim demiş. Bu bakımdan insan asla keyifli, ferahlı, ben yapıyorum millet o kadar da yapmıyor gibi düşünceli olmamalı. Acaba kabul oluyor muyum, şartlarına riayet edebiliyor muyum, Ramazan'ımı, orucumu doğru anlayabildim mi? Çünkü orucun bir kendi içindeki günahlardan sakındırma şartları var. Bir de diğer haramlardan sakınmak, oruçsuzken de haram olan şeyler var. Şimdi oruçlunun yemesi haram, oruçsuzun yemesi haram değil. Ama oruçlunun da gıybet etmesi haram, oruçsuzun da gıybet etmesi haram. Şimdi orucun getirdiği özel haramlar var ama yemek içmek cinsi münasebet gibi. Ama bir de oruçlu da oruçsuz da herkese haram olan, her dakika haram olan, sadece Ramazan'a mahsus olmayan. Bütün bunları mülahaza edeceksin de günahlarını affı için Mevla'ya müracaat edeceksin yani. İnşallah bir kısa aradan sonra size onları beyan edeceğim inşallah. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Geçen bölümde zikrettiğim üzere Ramazan-ı Şerif günahları mağfiret ettirir, geçmişi sildirir, geçmişe kefaret olur. Tabi Ramazan-ı Şerif'in nesi? Ramazan-ı Şerif'te namaz, Ramazan-ı Şerif'te oruç, Ramazan-ı Şerif'te teravih, Ramazan-ı Şerif'te tesbih, zikir. Bunlar. Çünkü orucun getirdiği özel faziletler var. Mesela bir adam, oruçsuz olan bir adam uyusa, burada bu adamın uyumasına ibadet denmez. Ama bir adam oruca niyetliyse, nevussâim ibadetün. Oruçlunun uykusu ibadettir buyuruyor hadis-i şerifte. Yani bir adam Mevla'nın rızası üzere oruca niyet etti ve işte ağırlaştı, yorgun oldu. Namazı kaçırmayacak şekilde tabii. Bir uykuya yattı. Gece zaten oruç yok. Onun için bu ne demektir? İşte sahurda niyet ettikten sonra sabah namazını tabii kaçırmamak üzere de yarım saat uyudun. Yarım saat, bir saat belki kurtarır. Ondan sonra sen orada niyet ettin. Biraz yattın, yorgunsun mesela. Veyahut işrak namazından sonra, kuşluk namazından sonra kaylule yaptın gündüz uykusu. O da oluyor. İnsan bazı kere çok ağır dayanamıyorsa da ikinden sonra da uyumak iyi değil ama yani insan çok zorlanırsa otursan, zikretsen yanlış okuyacaksın. Kur'an okusan yanlış okuyacaksın. Kafan aşağı düşüyor. Ondan sonra bir işe bir faydan yok. O vakit uyumak lazım. Her halükarda oruçluyken uyuyanın uykusu ibadettir. Bu başka zamanda uyuyan için böyle bir şey varit değil. Ve nefesü tesbihun. Ve samtü tesbihun. Efendim, sessiz durması Sübhanallah yerine geçer. Tabii ki gıybet eder, dedikodu ederse, yalan konuşursa orucun sevabını bozar. O ayrı dava. Fakat mesela oruç ağzına bir insan, şimdi sizler iftar yaklaşmış, efendim birçoğunuzun da ağzını bıçak açmıyordur. Çünkü insan çok yoruluyor, yorgun oluyor. Susuzluktan, işte açlıktan, ekseriyet susuzluk insana daha çok aksediyor, tesiri yansıyor. Böylece bekliyorsunuz şimdi iftar olsun, ondan sonra çeneniz açılacak. Her türlü çeneniz açılacak. Bir hurmayla, suyla açılacak. Ondan sonra da konuşmayla açılacak. Çünkü neden? Can geldi, kan geldi, kuvvet geldi. Efendim, peynir, şeker gitti falan. Ama şimdi oruçluyken sessiz duruyorsunuz. Yani diyelim, zaten sessiz durmak esasen günaha düşmemek, yalan, gıybet, dedikodu, iftiradan sakınmak maksadıyla, en azından ben konuşursam, fuzulü konuşursam, boş konuşsam mala yani olur. Mala yani de Allah sevmez. Boş konuşmanın yani haram olmasa da, yalan, dedikodu, gıybet, iftira olmasa da fuzulü konuşmak yani. Şöyle olmuş, böyle olmuş. İşte efendim, şu kazanmış, şu kaybetmiş. İnsandan aleyhine bir şey olmasa da boş. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Alamet-i i'radillahi teala anil abd iştihalibu bimala yani. Bir kulundan Allah razı mıdır, değil midir? Bir kuluna Mevla ikbal mi etmiştir, ondan i'raz mı etmiştir? Ona yönelmiş midir, ondan yüz çevirmiş midir? Bunu nereden anlayacaksın? Anında yazmıyor ki. Ben bu kuluma yöneldim diye. Nereden anlayacaksın? Yaptığı işe bakacaksın. Meşgalesi ne meşgalesi? Ne dünyaya yarıyor, ne ahirete yarıyor. Fuzuli işlerle uğraşıyor, onlar konuşuyor, ediyor, dırdırdır. Mevla bu kulundan yüz çevirmiş. Onun için bir insan boş konuşacağına bile, sessiz bile durması fazilettir. Ama oruçluyken sessiz durması ibadettir, tesbihtir. Yani böyle duruyorsun mesela, zikir yazılması için ne yapman lazım? Sübhanallah, Sübhanallah veyahut Sübhanallah bihamdi veyahut La ilahe illallah. Zikir. Ama sen sessiz dursan böyle sükut, sana zikir yazılır mı? Sübhanallah demiş yazılır mı? Yazılmaz. Ama oruçluyken sessiz durursan sükut durdukların hep Sübhanallah, Sübhanallah yazılıyor. Ama konuşursan konuştuğun iyiyse sağ tarafa yazılıyor. Konuştuğun kötüyse sol tarafa yazılıyor. Oruçlu ol, oruçsuz ol. Ama sessiz durursan oruçluyken o sükut durmanın hepsi Sübhanallah yazılıyor. Bu ne büyük bir mükafat. Ve amelü muzafun. Peki ben sükut duracağım ama Sübhanallah ve hamdi okuyayım. Oo. Nurun ala nur olur. Şimdi ikinci ondayız. Ya gaffara zunub. Ey günahları bağışlayan Allah. 100 kere bunu oku. Ondan sonra estağfirullah oku. Sonra la ilahe illallah söyle. Yani o tabii ki 1'e 10 yazılır, 1'e 100, 1'e 700. Ramazan'da olursa 1'e 1000. Çünkü ameli katlanmıştır diyor. Oruçlunun ameli katlanmıştır. Yani bir sevap yapıyorsun, 1000 yazılıyor, 2000 yazılıyor. İhlasına göre. Allah bi da'iful men yeşâ. Allah dilediklerine daha sayısız hesapsız katlamalar yapar buyuruyor. Yani ama sen sessiz bile dursan, hiçbir şey konuşmasan, Sübhanallah falan bir şey demesen, o Sübhanallah yazılıyor. Boş, sükut durman. E bir de Sübhanallah dersen, o kat kat yazılıyor. Ve zenbû mağfur. Oruçlunun günahları bağışlanmıştır. Yani her vakit, her saat, iftara yaklaştıkça her an günahlar döküle döküle döküle geliyor. Çünkü oruç insana halsizlik veriyor, bitap kılıyor, yorgun ediyor. Kolay bir şey değil. Hele bir de ağır işlerde çalışanlar, güneşin altında sıcakta çalışanlar, bir de onlara sor. Yani adam klimalı yerde rahat rahat yatmış kalkmış, bir namazları kılmış. Namazların arasında uyumuş uyanmış. Ondan sonra iftara beni kaldırın demiş. Ondan sonra iftara kaldırmışlar. Bu adam hiç açlık hissetmez ki. Uyku da adamı tok tutar. He bunun orucu olmaz mı? Olmaz olur mu? Orucu olur ya. Oruç Allah için tutuluyor. Borcu düşer. Ama ücurukum alakaderi teabikum. Ücretleriniz zahmetlerinize göre verilecek. E sen ne kadar zahmet çektin? Öbür adam oruçta efendim 2 kilo ter atmış adam sıcakta çalışmaktan. Bu adamın ne kadar suya muhtaç olur? Ağzı nasıl kurur? Ciğerleri nasıl parelenir? Sen serin yerde durursan hiç susuzluk hissetmez. Hele bir de uyursan. Eftalül e'mal ehmezzuha. Amellerin en faziletlisi zahmetli olandır. Onun için yani Maliki imamlarından bazı kadılar, alimler diyorlar ki çok da uyuması da iyi değil. Tamam uykusu ibadete yazılır ama ben işte hiç açlık hissetmeyeyim diye uyuyayım, iftarda uyanayım. Ha tamam namazları zaten kaçırmaktan bahsetmiyorum. Namazı kaçırırsa oruç yemekten daha büyük günah. Ama işte namazı kılayım, namaz aralığında yatayım. Bunu da mekruh saymışlar. Niye mekruh saymışlar? Zahmet çekmez diye. Hiç yorulmaz diye. Yani Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi rahmetullahi aleyh öyle dermiş. Oruç tuttuğunda hiç acıkmadın veya hiç zorlanmadın. Ne anladık oruçtan? Yani ne demek? İnsana biraz bir halsizlik, bir yorgunluk, bir açlık, susuzluk verecek ki sevabı fazla olsun. Oruçluğun amelleri katlanmıştır. Katlana katlana verilir. Oruçluyken Kur'an okumak, oruçluyken nafile namaz kılmak, işrak namazı, kuşluk namazı kılmak. Bunlar başka zamanda kılınan tesbih namazına, işrak namazına benzemez. Abdest şükür namazına, hacet namazına benzemez. Neden? Oruçluğunun ameli muzaaftır. Yani katlanmıştır. Neden bu mağfur? Günah bağışlanmıştır. Yani günah bağışlanmıştır ama işte. Şimdi o hadis-i şerifi okuyacağım. Yani bazı şartlar var günah bağışlanmanın. Bir adam tevbe etmeden, kul haklarından, helallik almadan, efendim gasp ettiği malları geri sahiplerine iade etmeden vesaire sadece oruç tutmakla neye göre bağışlanıyor? Ve dua müstecap. Oruçlunun duası %100 kabul edilmiştir. Hiç reddolunmaz. Hele bir de ikindiden sonra. Hele bir de iftar saatinde. Sâmi'un de iftâri. Davetül müstecabet. Oruçlu için iftar anında Mevlamızın asla reddetmeyeceği, fazl-ı keremiyle %100 kabul edeceği bir dua vardır. Yani çok ihlaslı olursun, sana 5 dua verirler, 10 dua verirler, o başka bir şey. Ama bir insan, efendim, bir Müslüman şartlarına riayet ederek normal bildiğimiz oruç tut. İftar saati dile benden ne dilersen. Mevla buyuruyor. Bütün bunlar Ramazan-ı Şerif'in, yani tabii bu duası müstecaptır hususu, diğer nafile oruçlarda da insan iftar ederken bu da efendim bir dua hakkına sahip olur. Ramazan'da olmasa da. Fakat bazı hadis-i şerifler bunu kayıtlıyor. Yani nasıl kayıtlıyor? Ve demin dedim ya işte kayıt meselesi. Kayıtları gözden kaçırırsan mana yanlış çıkarırsın. Bazı hadis-i şeriflerde ne buyuruyor mesela? İnne lillahi teala hinel iftar fi Ramazan. Yani Ramazan ayının iftarlarında elf elf atikü minen nar, 1 milyon cehennemden azatlı var. Fakat o 1 milyon kişiye cehennem beratı verilecek. Yani cehenneme girmeyeceksin. Uzaksın cehennemden. Bu demek cennetliksin demek. Ortada bir yer yok çünkü. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş olup bu akşam işte birazdan iftar olacak. O iftarın bereketiyle azat olacaklar. Her akşam 1 milyon var. İnşallah bir akşam da bize vurur bu iş. Sen diyorsan ki hoca ben zaten cennetliyim. Sen kendini düşün. Ben zaten kendimi düşünüyorum. Ama kimse ben cennetliyim onun için ben 1 milyona girer miyim girmez miyim diye bir telaşem bir endişem yok diyemez. Dediği anda çok sıkıntıya girer. Çünkü sen peygamber değilsin. Nasıl sonunun imanlı biteceği ve cenneti elden olduğuna dair aşere-i mübeşşereden değilsin. Cennette müjdelenen 10 sahabi ve genel manada sahabe-i kiram ve külle vaadallahu'l husna, Allah hepsine cenneti söz verdi ayeti olduğu halde en çok korkanlar yine sahabe-i kiramdı. Yani Hazreti Ömer Efendimizin korkuları, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin öyle korkuyorlardı ki keşke anamız bizi doğurmasaydı. Leyte ümmi lem telitni. Efendim keşke ben bir Müslümanın göğsünde biten kıl olsaydım. Keşke ben bir koç olsaydım, beni kesselerdi, yeselerdi. Bir Müslümanın karnını doysaydım gibi. Özellikle Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'den bu usta çok rivayet var. Yani keşke yaratılmasaydık. Şimdi cennetlik oldukları kesin. Hadis sahih ile sabit. Bütün ehli sünnet bunda ittifak etmiş. Şia'nın ihtilafı muhalefet sayılmaz. Çünkü onlar ehli İslam'dan sayılmaz yani. Ebu Bekir sevmiyor, Hazreti Ömer'i sevmiyor, Hazreti Osman'ı sevmiyor. Ya gitsin işine yani. Onları sevmeyenin efendim ayetle hadisle ne alakası olabilir? Şimdi bu zatlar cennetliktir buyurulduğu halde haklarında keşke yaratılmasaydık diyecek kadar Allah'tan korku içerisindeler. Görüyor musunuz? Sen nasıl diyebiliyorsun ki ben bu iftar saatinde affolmuşum, affolmamışım, 1 milyona girmiş miyim, yoksa yarın gece girer miyim, ya da bugüne kadar 12 gece geçmiş işte neyse bu gece herhalde 12 olacak iftarda, acaba 12 milyon azatlı olmuş, ben bunlara beraat alanlara dahil olmuş muyum, olmamış mıyım? Tabii bu 2 milyar Müslüman da devede kıl değil. Ama öyle değil şimdi. Herkes de cehennemlik değil ki. Cehennemi hak etmişlere bu beraat veriliyor. Sen zaten cennetlik adamsan, yani iyi adamsan, sen cehennemden şu anda beraat almana acil ihtiyaç olmayabilir. Ama 2 milyar Müslüman da kaç kişi yani cehennemden kurtulmuş olabilir ya? Onun için sen mutlaka o 1 milyona girmeye bak. Sonra ne var? Sonra tabii Ramazan-ı Şerif'in son gecesi bir toptan o kadar daha. Yani 29 milyonsa 29'da bir, bu sene 29 çektiği için böyle söylüyorum. 29 milyona 29 milyon daha koy. Ne edecek? Yani 58 milyon. Efendim 58 milyon kişi hem de cehennemlik, cehennemi hak etmişler. Onlar cehennemden azat olacaklar. Şimdi bütün bunlar Ramazan-ı Şerif'e mahsus mükafatlar. Hal böyle olurken şimdi bir insan iftar saatinde oruç tuttuğu için iftar anında ne var? Efendim beraat var. Sadece oruçla beraber cehennemden azat olacak, beraat olacak. Bunun dışında hiçbir vazifeye riayet etmeyecek. Yok böyle bir şey. Şimdi bu hadis-i şerif Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu teala Ebu Sa'id-i Hudri Efendimiz'den rivayet ediliyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men sâme ramazâne. Kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa, tamam. Bu zaten başından beri okuduğumuz birçok hadisteki müjdelerde oruç tutarsa, Ramazan'da oruç tutarsa. Ama bu hadis kayıt yaptı. Bu hadis yani sadece oruç tutarsayla yetinmedi. Bak bu İbn-i Hibban'da geçiyor, Beyhaki'de geçiyor, İbn-i Mübaren, Ahmet Nambel'de geçiyor. Bu Yala, yarım sayfa kaynak lazım. Yani onun için itibara almamız gereken, şartlarına riayet etmemiz gereken bir hadis-i şerif. Ve arafe hududehu. Ramazan-ı Şerif'in hududunu tanırsa. Hudut ne demek abi? Hudut sınırlar demek. Sınırları tanımanın anlamı nedir? Sana imsak söylüyor. Sen Aziz Bayındır'ın takvimine göre efendim bir saat daha yersen naneyi yersin. Orucu da yersin. Kefareti de yersin. Ondan sonra da oruç tuttum zannedersin. Sınırları tanıyacak. Sınırlar ne? İmsak. İmsak vakti bütün dünya ittifak etmiş. 2 milyar Müslüman'da böyle bir şey konuşan yok. Bu bizimki çıkmış böyle konuşuyor. Türkiye'ye mahsus işler. Horozdan kurban olur diyen de Türkiye'den çıktı. İmsak bir saat sonra daha yenir diyen de Türkiye'den çıktı. Mehmet Okuyan gibi efendim Meryem Validemize çift cinsiyet var kendi kendine döllendi diyen de Türkiye'den çıktı. Yani sapık itikatlı çok insanlar Araplarda, Acemlerde var. Var ama burada da birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Şaz görüşler, uçuk kaçık fikirlerde de birincilik yine bizde. Allah ıslah eylesin. Millete bunları dinletiriyorlar. İftar sahur programlarında. Veballerini üstleniyorlar. Ne cevap verecekler ahirette, ne hesap verecekler. Allah bunlara yol veren, vakit veren, saat veren bu milletin fıkhını, amelini bozmaları için, ifsat etmeleri için, velev ki ifsat etmeleri için olmasa da bile bile bu adamları konuşturanların Allah imkanlarını iptal eylesin. Ademe tebdil eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi. Hangi kanallar bile bile bu adamları el-i sünnete muhalif, bu milletin dinine imanına muhalif bu hocaları konuşturuyorlarsa Allah onların verdiği maddi manevi imkanları ehz eylesin, iptal eylesin. Amin deyin. Amin denecek dua yapıyorum size. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Bize de göstersin yakın zamanda onların imkanlarını kaybettiklerini bize de göstersin. E neden? Allah sana bir nimet veriyor, bir imkan veriyor. Şükredeceksin kardeşim. Şükür neyle olur? Ehl-i sünnete göre konuşan insanları konuşturursun. Milletin hidayetine vesile olursun. Bu senin nimetinin şükrüdür. Allah senin eline kanal imkanı vermiş. Herkes kanal açamaz. Maddi imkanı olması lazım. E sana böyle bir kanal imkanları vermiş. Ondan evvel de dünya kadar imkanları vermiş. 20 senedir aynı görevlerdesin. Ondan sonra oradan efendim her türlü imkanlara nail olmuşsun. O sonra kanal açmışsın. Sen bu kanalda ne yapıyorsun? Meryem validemize iftira atan, Allah'ın mucizelerini inkar eden, iptal eden adamı konuşturuyorsun. Allah da sana verdiği imkanı alsın diyorum ben. Siz de amin diyorsunuz. İş bitmiştir. İftar saatinde bugünün duasında kullandık belki de belli değil. Oruçlunun %100 müstecap duası var. Çünkü batıl susmadan hak galip gelemez. Bu millet aldanır. Zavallı dedeler neler, zaplaya zıplaya bir yere durur orada. Hiç düşünemez bu adam. Ehli sünnet midir, ehli bidat mıdır? Münkir midir, müptil midir, müfsit midir? Onun için Ramazan'da oruç tutar yetmez. Sınırlarını bilecek. Sınır, imsak sınırı var. Sen bu sınırı koruyacaksın. Ondan sonra oruç ağzına yalan diyen sevabı iptal olur. Ya ben oruçluyum diyeceksin. Oruçsuz günkü gibi dır dır dır dır konuşmayacaksın. Oruçsuz günkü gibi sağa sola bakmayacaksın. Yani harama bakmak her zaman haram. Ama oruçta sınırlar var. Dilini koruyorsun. Yemekten içmekten sade korumayacaksın. Yalandan gıybetten de koruyacaksın. Yani tabii özellikle tilke hududullah fe la tekrabuha, imsak Allah'ın sınırıdır. Oraya yaklaşmayın buyuruyor. Onun için ben Ramazan'ın sınırlarını anlarsa cümlesinden özellikle imsak ve iftara riayet. İmsak ve iftarın saatlerine riayet. Özelde böyle bir şey anladım. Ama ilerisi zaten genel manada haramları söylüyor. Ve tehaffaza mimma yenbeği en yetehaffaza minhu, Ramazan'da veya haricinde, oruçlu veya oruçsuz herhangi halinde nelerden korunması gerekiyorsa, yani bunca ayet ve hadis-i şerifler neleri yasak etmiş? Zinayı, içkiyi, kumarı, faizi, yalanı, gıybeti, dedikodu, iftira, adamın yapmadığı işi adama atmak vesaire. Kadının başı açık gezmesi. Nice başı açık gezen bacılarımız da oruçta tutuyorlar. Allah kabul eylesin. Tabii ki borçları düşer. Başı açık diye Ramazan orucu reddolunmaz. Yani şu manada reddolunmaz. O bir günahtır. Saçının başının açık olması, kolunun bacağının açık olması veya ince çorap giyip şeklini belli etmesi, dizinden altında çorabın içinin gözükmesi yani renginin. Bunlar hep haramdır, günahtır. Ama ne yapmaz? Orucu bozdurmaz. Fakat bu oruç kabul olur mu? Bu oruç işte haram işlenildiğinden dolayı bu oruç yan gelir kazandırmaz. Yani katlamalarla olan sevaplar kazandırmaz. Ama bu oruç borcunu düşürür mü Allah'a karşı? Hani oruç tutmayana cehennemde azap var. Farzı terk ettiği için, İslam şartlarından birini ifa etmediği için. Ha, bu oruç borcu düşürür. Yani oruç tuttu, borcu düştü. Ama borcu düştükten sonra dünya kadar ithaflar, ikramlar, hediyeler verilecekti. Onları kaçırır yani. Çünkü neden? Ne buyuruyor? Sakınması layık olan, lazım olan haramlardan, günahlardan tahaffuz ederse, yani kendini korursa diyor. İşte bak demin ne dedim? Ramazan hakkında dedim dersin başında. Birçok müjdeli hadis var. Teravih hakkında var. Oruç hakkında var. Ama Kadir Gecesi hakkında özel var. Bunların hepsi ihya derse, ihya derse, oruç tutarsa falan. Ama bu hadis ne yaptı? Onları kayıtladı. Zaten diğer hadis-i şerifte de kayıt var. Mesela ne buyuruyor? Salavatül Hams, beş vakit namaz kendi aralarını. Vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını. Ve Ramazan ile Ramazan'ı. Ramazan, Ramazan arasını. Beş vakit namaz günlük, cuma haftalık. Efendim, Ramazan, Ramazan arasını. Yıllık. Vel hac ile hac, hac, hac arasını ömürlük. Vel umre ile umre. Herkes hacca da gidemiyor da ömre ömre arasını. Yani 50 sene arayla iki ömre yapsa bile. Mükeffiratü mâ beynehut. Arada ne kadar günah var, sildirirler, süpürürler. Tertemiz ederler. Ama ideştünü betil kebair. O hadis-i şerifte de buyuruyor ki, o da Bukhari vesaire sünende var. Büyük günahlardan sakınılırsa, bak kayıtları iyi mülahaza edelim. Kayıtsız iş olmaz. Büyük günahlardan sakınırsan arada küçük günahlar sildirir buyuruyor. Bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Sakınması gerekenlerden sakınırsa keffere mâ kablû. Geçmiş günahlarına kefaret. Onları tertemiz yapar. E şimdi bir insan bu Ramazan-ı Şerif'e girmekle geçen Ramazan arasını süpürür. Hatta geçmiş ömrünün bütün günahlarını da sildirebilir. Çünkü makablevu demek geçen seneki Ramazan'a kadar demek değil. Makablini siler. Makabli ne demek? Öncesi demek. Öncesi ne demek? Buluğa erdiğinden, günahın yazılmaya başladığı dönemden itibaren demek. Geçmişin hepsini siler. Ama işte haramlardan sakınması kaydıyla buyuruluyor. Bundan dolayı yani Ramazan-ı Şerif'te haramları, günahları özellikle terk etmek lazım. Şimdi buyuruyor hadis-i şerifte, Ramazan-ı Şerif'te hırsızlık yaparsa, Ramazan-ı Şerif'te zina yaparsa, Ramazan-ı Şerif'te adamın malını gasp ederse, Ramazan-ı Şerif'te büyük bir günah işlerse, Ramazan-ı Şerif'te içki içerse, Ramazan-ı Şerif'te eziyet yaparsa, zulüm yaparsa, لَمْ يَتَكَبَّلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. Allah ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder, ne teravihini, ne bir şeysini. Ne zekatını ne fitresini. Velanullah ve melaketu ila mislimil havl. Bu Ramazan'da bir hırsızlık veya bir gasp veya bir haram, büyük günahları kastediyoruz. Veya içki, tabii iftardan sonra, sahura kadar o arada. İçki içse, zulüm var ya zulüm. Bu eziyet, bu işkence var ya insan, hanımına olur, çocuğuna olur, komşusuna olur, eziyet, zulüm. Güçlü diye bastırır. Allah onun ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Bir de bir daha seneye kadar Allah bütün melekleriyle beraber bir sene ona lanet yağdırır. E biz Ramazan'a rahmet almaya geldik. Şu iftar saati oldu, iftar saatinde dualarımızı kabul ettirmeye geldik. Ve biz şu saatte af olmaya uğraşıyoruz. Onun için oruç tutuyoruz. E bir haram işleyerekten Allah'ın rahmetini alacak yere Allah'ın lanetine çarpılıp bir sene lanet içinde kalmanın hiçbir mantıklı yanı yok. Hepiniz akıllı insanlarsınız. Haramlardan uzak duralım. Allah Teala iftarlarımızda cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.